A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho muito gosto em estar consigo deste lado. Vamos levar até si música, hoje música do Oriente. Vamos ficar por gravações feitas na década de 90. E vamos já começar por uma, extraída do ano de 1992. A música chama-se Al-Kalkalin e é de Bekwedi. Uma música que é depois seguida pela fantástica Idna Muya Bata. É uma música mais mexida. E vamos por fim ficar com Alka Yagnik, uma belíssima interpretação de um tema chamado Yai Sanankana. São estas as três primeiras músicas que vai poder ouvir nesta emissão do Musicália, emissão para esta noite de 27 de julho de 2010, com muito, muito calor ainda. एक खेल खेले हम खेल खेले हम एक खेल खेले हम जो मैं कहूँ तुम वही करना हा? करने से कुछ भी नहीं डरना जो मैं कहूँ तुम वही करना करने से कुछ भी नहीं डरना क्या है तुम्हें मंजूर मंजूर मंजूर है सनम आ खेल खेले हम एक खेल खेले हम खेल खेले हम एक खेल खेले हम जो मैं कहूँ तुम वही करना करने से कुछ भी नहीं डरना जो मैं कहूँ तुम वही करना करने से कुछ भी नहीं डरना क्या है तुम्हें मंजूर मंजूर मंजूर है सनम आ खेल खेले हम एक खेल खेले हम पास आ चल यहाँ बैठ जा कर ले आंखें बंद आ मेरे पास आ चल यहाँ बैठ जा कर ले आंखें बंद खेल खेल में ये बदमाशी हमको नहीं पसंद ऐसी तन्हाई मिलेगी कहाँ कोई नहीं है देखो यहाँ छोड़ो मेरा हाथ जिद ना करो बैठो यहाँ सिर्फ बातें करो छोड़ो मेरा हाथ जिद ना करो बैठो यहाँ सिर्फ बातें करो क्या है तुम्हें मंजूर मंजूर मंजूर है सनम आ खेल खेले हम एक खेल खेले हम खेल खेले हम एक खेल खेले हम चल एक दूजे को अब ज्यादा तरसाए ना। आचल एक दूजे को अब ज्यादा तरसाए ना। दिल घबराए अनजाने में कुछ हो जाए ना। जुदा हमसे जानम होना नहीं, खफा हमसे जानम होना नहीं। चल लेके आऊंगा बारात में, फिर थाम लूंगा तेरा हाथ में। कल लेके आऊंगा बारात में, फिर थाम लूंगा तेरा हाथ में। क्या है तुम्हें मंजूर मंजूर मंजूर है सनम, आ खेल खेले हम एक खेल खेले हम, आ खेल खेले हम एक खेल खेले हम। जो मैं कहूँ तो वही करना, करने से कुछ भी नहीं। खेल खेले हम एक खेल खेले हम, आ खेल खेले हम एक खेल खेले हम। Fique sintonizado no Sul Antena Web. जो हुआ सो हुआ, सोचना देखो जब तलक दौड़ेगा ये दीवाना तेरा ना तुझे छोड़ेगा लापता है Estou de volta para mais duas músicas que vão, entretanto, ser o meu mote de despedida. São duas músicas que vão encerrar a emissão hoje do Musicália. Uma emissão um pouco mais pequena, mas que lhe traz sempre, procuro sempre trazer o melhor da música que se faz lá fora e que não é cantada, aliás, e que não chega ao mercado português por não ser cantada nas línguas a que estamos habituados a ouvir, neste caso, o português e o inglês. No caso destas melodias, tem ainda outra particularidade, é que tem um ritmo e um conjunto instrumental bem diferente daquele que estamos habituados a ouvir. Vamos ficar com duas músicas, como disse, para terminar. A primeira chama-se Asla Bosla, é música de Sonny Marie Sonny, de 1984, e também de 1984, a música Sabir Kumar, Lata Manyaskar. São as duas músicas que vai poder ouvir nesta emissão e que vão encerrar o programa de hoje. Vamos ter na próxima semana mais umas quantas músicas da Arábia Saudita. Estas não são da Arábia, são mais indianas, mas vamos ter aqui música árabe na próxima semana, daquela que entretanto já fez muito sucesso, mas que já passou esse mesmo seu sucesso. São músicas dos inícios dos anos 2000 e que a Noiva vai trazer aqui na próxima semana em mais uma edição de Musicália. Até lá haverá mais três, falaremos de um artista, traremos músicas desconhecidas de artistas conhecidos e também os maiores hits dos anos 90. Mas isso já são outras cantigas nas próximas edições do Musicália. Mas por agora esta vai mesmo encerrar por aqui. Eu espero ter a continuação de uma ótima noite. Já sabe que a seguir arranca mais uma edição de Lá Fora. Estou de volta de hoje a 8 dias. Desejo-lhe a continuação de hoje a 8 dias para mais música deste género. Quanto à musical, eu estou de volta já amanhã às 8h30 da noite. Espero então que tenha a continuação de uma ótima noite. Fique bem e até amanhã. Rab, mujhe maaf kare. का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं, जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ, देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी सोना मेरा माही सोना, मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोना मेरा माही सोना, कर जाऊंगी मैं तुझे से बिछड़ने से पहले मर जाऊंगी, कभी डर जाऊंगी मैं कुछ कर जाऊंगी मैं तुझे से बिछड़ने से पहले मर जाऊंगी मैं। आया के दुनिया छुड़ाए तेरे बाहें मैं थाम लेता हूँ, आया के दुनिया छुड़ाए तेरे बाहें मैं थाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, सोना मेरा माही सोना और नहीं कोई होना सोना, सोनी मेरी सोनी सोनी सोना मेरा माही सोना, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। ना होंगे जुदा जुदा आप सम खा ले ये चाहत रहे कि सदा आप सम खा ले चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिलके ना होंगे जुदा आपस खा ले ये चाहत रहेगी सदा आपस खा ले मिलके न हो